Hej och välkomna till 10:e avsnittet av IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, och med mig har jag Jonas Rosland, som vanligt. Som vanligt. Nu är det egentligen första gången vi sitter tillsammans igen och snackar på flera månader. På oändligheter. Känns väldigt skönt att ha det här i rummet, Marcus. Det känns skönt att sitta här också. Här i studion. I studion, ja, precis. Det har ju varit en ganska analog sommar, kan man säga. Ja, lite analoga böcker. Böcker som inte batterierna tar slut på. Nej. Väldigt skönt. Väldigt mycket ute. Mm. Väldigt mycket trevlig svensk sommar, helt enkelt. Precis. Faktiskt varit oerhört nedkopplad den här sommaren. Väldigt skönt. Till och med labbgrejen, podden som vi spelar in. Yeah. Den gjorde jag ju över mobiltelefon. Så inte ens så att det är på bredband då. Det är väl så analogt man kan komma idag. Ja, jag tror det. Förutom bakelittelefonen på landet. Men jag vet inte om den hade funkat så bra. Inte så många som har landlines längre. Nej. Jo, idag så tänkte vi återbesöka avsnitt 2. Precis. För i avsnitt 2 pratade vi om VDI. Men det är inte det vi ska prata om. Utan Nej. Det andra ämnet som var Big Data. Ja. Och Big Data Analytics specifikt. I avsnitt 2 så förklarade vi ju en hel del begrepp. Mm. Lite varför man använder Big Data, vad det är till för och sådär. Så för er som inte har lyssnat på det så rekommenderar vi att ni återbesöker avsnitt 2. Ja. Innan ni går vidare med detta avsnitt. Ja, precis. Pausa nu. Pausa nu. Lyssna på avsnitt 2. Kom sedan tillbaka hit. Eller ni kan ju självklart lyssna på det här också. Ni behöver inte köra avsnitt 2. Men i alla fall. Ja. För att meningen med dagens avsnitt är ju egentligen att vi ska prata om tekniken bakom Big Data. Mm. Lite vad man använder. Vad använder man, precis. Och jag tror att den... Och det här kommer ju prata om den där gula elefanten. Hjälp, jag har en gul elefant på väg in i hallen. Precis. För det är väl lite så att oftast kanske inte den gula elefanten väljs av IT-avdelningen utan snarare av ett affärsskäl som vi pratar om i avsnitt 2. Precis. Och den här gula elefanten, vad är det då? Det är Hadoop. Hadoop. Hadoop, precis. Och Hadoop är ju också ett bra exempel på det som kallas för en internet scale-plattform. Så vi kommer prata Hadoop, vi kommer prata supercomputing. Mm. Gammal Cray. Nej. Utan scale out supercomputing. Den nya moderna tidens supercomputer. Exakt. Helt enkelt. Och det är ju egentligen, det gäller ju också mycket webbaserade applikationer och så vidare. Men som bygger på den här modellen. Mm. Internet scale. Internet scale, precis. Så Hadoop är en av dem. Så att Hadoop är ett bra exempel för att prata om plattformen. Bra. Vad vet vi då om Hadoop? Det är en gul elefant. Väldigt söt logga faktiskt. Väldigt söt logga. Jag tror att den kom från han som skapade Hadoops dotters favorit mjukisdjur. Precis. Ja. Hon bar runt på en liten mjukiselefant överallt och den hette Hadoop. Här för mig. Och därför så döptes projektet till Hadoop och de fick en liten gul elefant då som logga. Ja. Och, liten kul anekdot. Ja, en liten kul anekdot. Men det är ibland så... Kanske de har lite lustiga maskottar. Det är lite kul att veta var den kommer ifrån. Men om man tittar på var Hadoop kommer ifrån så är det ju från Yahoo. Som egentligen behövde ett sätt att analysera loggar på. Och då byggdes egentligen Hadoop för att just göra den här logganalysen. Mm. För att leta efter mönster och annat i stora mängder ostrukturerad data. Mm. Och jag tror att det där är också en sån där viktig sak att komma ihåg. Att Hadoop handlar ju om ostrukturerad data. Mm. Det finns ju två olika varianter egentligen av det här med big data som vi pratade om. Det finns ju strukturerad data och så finns det ostrukturerad data. Precis. Sen finns det ju mellanting som semistrukturerad data. Men det kommer vi inte in på här just nu. Men ostrukturerad data är det vi pratar om när vi snackar Hadoop. Och då kan det ju vara allt möjligt. Loggar är ju ett klockrent exempel. Mm. Annan ostrukturerad data skulle ju kunna vara till exempel social media. Ja. För vi har ingen aning om vad folk skriver, men vi vill kunna se vad de skriver. Ja. Och kunna utläsa mönster där utifrån också. Precis. Och CDR records. CDR records? Ja, alltså telefonsamtal. Ja. Som telefonbolagen samlar på sig. Kan det vara både strukturerad och ostrukturerad? Så kanske en liten semi-structured. Ja, ja. Ja. Mm. Men själva grejen är att det är ostrukturerad data, det är ju egentligen en enda stor textmassa. Ja. Allt möjligt kan finnas där. Mm. Och du kan hitta allt möjligt. Ja. Mm. Men den strukturerade, det är ju kanske lite mer traditionell BI. Business Intelligence, Data Warehousing. Och det är inte det vi ska prata om nu. Nej, det är ju där man kör batchjobb på en Oracle eller SQL-databas. Mm. Där man vill utläsa exakt hur många ordrar vi skeppade igår till exempel. Ja. Klassisk BI. Har ingenting med det här att göra. Nej. Nej. Nej. Så vad är det man kan göra då med Hadoop? Vad är det man kan göra med Hadoop? Alltså du matar ju in data i det Hadoop. Och det man ska veta är att det finns ju faktiskt Hadoop. Den här killen som gjorde Hadoop har ju inte hittat på egentligen det underliggande bakom Hadoop. Utan det bygger ju på något som heter MapReduce. Jag ska inte gå in på exakt vad Jonas du sa här precis när vi började spela in. Att du hade försökt dig på en liten universitet. Vad var det du sa? Det var introduktionen till introduktionen. Ja, det var först så var det en liten föreläsning kring MapReduce som jag hittade online. Som jag tänkte, ja men det låter ju bra. Det var en sån här en timmas föreläsning. Tänkte jag, det låter ju jättebra. 5 minuter in så är jag helt lost i matematiska formler. Jag förstår ingenting av vad de pratar om. Men det är jätteintressant. På webben så finns det även sådana här kurser. Mm. Och då är det coursera.org skulle jag rekommendera. Om du vill kolla mer på Big Data och Web Intelligence som kursen heter. Eller Web Intelligence and Big Data finns på coursera.org. Och nästa variant av den här kursen börjar nu faktiskt nästa vecka, 26 augusti. Ja. Så för er som är intresserade av att veta mer, det är helt gratis, gå in på coursera.org. Sök på Big Data bara och ni hittar kursen direkt. Mm. Coolt. Men ja, det är lite spännande just det här med MapReduce. För det är ju otroligt mycket teknik bakom. Ja. Och tanken med Hadoop är ju då egentligen lyfta bort mycket av den här tekniska delen och göra det lätt användbart. Precis. Och jag faktiskt, vi återkommer till en pdf om en liten stund. Som är tips på bra läsning. Nu kan vi inte ge det som tips på sommarläsning längre kanske. Men det är väldigt bra som uppstartsläsning nu inför hösten. Här. Komma igång och hantera den gula elefanten. Precis. Men en av de sakerna där som egentligen vad Hadoop gör. Eller egentligen också vad MapReduce gör. Är ju att när vi pratar om big data så pratar vi om stora, stora mängder data. Vi vill söka det jättefort. Genom det jättefort. Så och du vill hitta rätt sak. Absolut. Men det som man säger där är ju, gör jämförelsen, en liknelse med vad Hadoop till att jag har vårt data, vår big data, det är en jättestor höstack. Hadoop delar upp din höstack i jättemånga, jättesmå höstackar. Mm. För att hitta nålen fortare. Smart. Mm. Och jag tycker det är en bra liknelse för vad Hadoop är, vad Hadoop gör och varför plattformen ser ut som den gör. Så det är därför man skalar upp Hadoop till mängder med noder. Ja. Man vill ha så många noder som möjligt. Med så lite data som möjligt för att kunna söka igenom det så fort som möjligt. Smart. Mm. Så att i grund och botten så kan man säga att höstacksexemplet är en bra liknelse till vad Hadoop är och vad MapReduce är. Mm. Så man förstår funktionaliteten och förstår varför plattformen behöver se ut som den gör. Så det räcker inte bara med att ha en Hadoop-server och tro att man kan lyckas med att göra allting på den? Om du har lite data. Ja, det är klart. Men det finns ju andra saker som finns. Alltså det som MapReduce är ju egentligen algoritmerna för att söka igenom datat på så effektivt sätt som möjligt. Hadoop innefattar ju också andra saker som att till exempel att sprida kopior av data mellan noder. Så till exempel i Hadoop-fallet så så mappar man ju sina noder till rack, till datahallar eller vad det nu månde vara du har för. Så att den kan på ett intelligent sätt sprida datat. Så att man kanske inte lägger samma kopi eller kopior av datat på, i samma rack utan sprider ut det mellan olika rack. Så att skulle en nod fallera så har du inte tappat datat och du kan fortfarande göra sökningarna. Det kommer ta lite längre tid men du kan fortfarande genomföra det här. Så att Hadoop är ju i sig då implementationen av MapReduce men också själva hanteringen av ditt, ja, egentligen din nya modell av superdator. Mm. Så att det är lite mer än bara själva MapReduce-algoritmerna. Och vi nämnde ju en PDF precis innan. Och det är ju någonting som jag faktiskt har använt som sommarläsning. Och det är därför jag inte höll med Jonas om att det bara var analoga böcker i pappersformat som gällde. För jag hade ingen lust att skriva ut den. Jag har ett par stycken pappers, eller Dead Tree Format-böcker. Men de flesta är ju givetvis e-böcker nu. Ja, men det är ju... Men jag hade ingen lust att printa ut den där heller för att sitta och läsa. Men det är en bok som finns tillgänglig på O'Reilly. Vi lägger väl ut en länk. Ja, vi kommer lägga ut en länk. På itbytes.se. Och den här boken är ju skapad, den är utgiven av O'Reilly. Men den är skapad av författare som är anställda på Horton Works. Just det. Som gör en sån här enterprise-variant av Hadoop. Precis. Och den heter Disruptive Possibilities, How Big Data Changes Everything. En jättebra introduktion. Ganska kort. Drygt 80 sidor. Ja, så väldigt, väldigt lättsmält. Ja. Ingen tung läsning som sådan, utan ganska kul. Nej, tar oss igenom egentligen historiken från varifrån vi kommer. Speciellt kring supercomputing. Vad den här explosionen av data innebär. Varifrån Hadoop kommer. Varför den ser ut som den gör. Och vad det kräver av oss. I teknik, organisation, människor. För att hantera det här. För man kan konstatera att det här är ju en ny typ av plattform. Ja, visst är det. Jag tror, det är väl bara egentligen internetbolagen som håller på med internetscale idag. Ja, annars finns det ju inte så jättemycket nytta av att ha en internet-scale-plattform som sådan för sina webbsajter om man inte är ett stort internetbolag. Och kanske inte så jättemånga andra plattformar heller. Men det här är ju den plattformen som vi ser skulle kunna vara på den skalan inne hos bolag. Jag tror att de flesta som kör igång Hadoop kör ju inte igång Hadoop med kanske 3 servrar. Utan det blir ju ett... Kanske 30. Ja, man gör ett ordentligt försök. Ja. Och jag tror att det är viktigt att veta att när man kör igång så ska man inte sajsa för 3 stycken maskiner. Nej. Utan man ska ju sajsa för kanske lite mindre maskiner och fler. Just det. Så att man gör det rätt från början där, så att man inte köper in 3 stycken jättemonster till burkar och undrar varför det går långsamt. Precis, för det är ju egentligen fortfarande att man ska ta sig igenom så lite data per not som möjligt som är själva poängen. Och samtidigt så är det ju det som är idén då också, att ja, du stoppar in fler noder allt eftersom du får mer data för att du ska fortsätta kunna ha en bibehållen processtid för att kunna söka igenom allting. Och jag tror att när man väl har börjat och sett värdet av det ur så att säga verksamhetens perspektiv, så kan man nog räkna med att ja, man har en gul elefant i hallen till slut. Undrar om det är någon som bygger gula servrar, så har man sin gula elefant. Jag vet att Google hade gula servrar förr. Jag vet inte om man har det längre. Men det är ganska snyggt. Ja, den gula elefanten. Men om man nu inte har massa fysiskt järn då, massa ledigt fysiskt järn, hur kan man komma igång på annat sätt? Ja, det är alltså, vi ska säga så här att vissa, jag skulle vilja säga de riktigt renlärliga Hadoop-människorna säger ju att aldrig virtualisera Hadoop. Nej. Och jag håller delvis med. Alltså det är ju ändå, meningen är ju att du ska använda järnet så hårt för att du söker genom data så mycket, så att du ska inte, alltså det finns ingen idé att ha flera andra servrar på den plattformen. Men samtidigt så är det ju fortfarande, vi har ju en massa datakapacitet i datahallarna, speciellt när, nattetid. Ja visst, vi kör backuper och lite sånt där, men det finns fortfarande en massa lediga CPU-cykler vi kan använda. Så det finns ju ett antal, eller egentligen, du kan ju installera en Linux-maskin och installera Hadoop på den, det är det allra enklaste. Och sen så, eller så VMware, jag vet inte om den är GA än. Ja, den finns ute och testa. Okej, okay, ja, men då finns det Serengeti, som är egentligen en självskalande Hadoop-lösning då för virtuella infrastruktur. Jag tror att det som de pitchar där egentligen är ju precis det du säger, att man har ju redan massa ledig kapacitet i datahallen. De flesta bolag som jag tror skulle kunna dra nytta av Hadoop har kanske en 20-30 VMware-servrar i alla fall. Där de kör sina vanliga applikationer, det är allt blandat, det är AD, det är DNS, det är all infrastruktur, all business med databaser och Oracle och middleware och allting sånt där. Men man ser ju att man har ju fortfarande en massa plats kvar som man inte utnyttjar. Och det smarta med Hadoop är ju att du utnyttjar inte det dygnet runt. Nej. Utan bara när du ställer frågor till dem. Mm. Och ju mer man sprider ut, desto snabbare så får man ju svar. Ja. Så säg att man då har de här 20-30 maskinerna. Mm. Så kör man igång den här Serengeti. Mm. Serengeti är ju en stor park nere i Afrika. Mängder med elefanter där. Det är ju därför man har valt det namnet. Ganska kul. Men inga gula elefanter. Inga gula elefanter. Jag tror inte man ska gå runt och spraya elefanter. Jag tror det är dåligt. Men tanken är då egentligen att du ska kunna skala upp när du behöver det. Ja. Så du behöver inte ha Hadoop uppe och körande hela tiden heller. Utan Nej. Du kanske får en förfrågan. Ursäkta mig, jag skulle gärna vilja göra slå lite frågor mot den här massan av information som vi samlat ihop. Kan du trycka igång Hadoop-klustret? Absolut. Och så på ett par minuter så är det spritt över de här 20-30 maskinerna. Ja. Fysiska maskinerna. Och så kör man till 20-30 virtuella Hadoop-noder. Ja. Ställer sina frågor. Får svar relativt snabbt då. Och sen kan man helt enkelt skala ner det. Och ja, egentligen plocka bort om man inte vill ha det heller. Och det fina här är ju det att. Och då kan man väl se det mer som Hadoop på liten skala. Mm. Är ju att du har ju möjligheten att styra vilka resurser du ger till Hadoop. Kontra dina andra saker. Mm. Så att börja doppa tårna i Hadoop-sjön. Nej, eller Hadoop-elefanten. så är ju Serengeti ett enkelt sätt att komma igång på. Ja. Som en liten teaser för alla som lyssnar här. Nästa vecka är ju VMworld i San Francisco. Yep. Och vi kommer faktiskt ha lite kul saker att visa där. Vi kommer att lansera någonting som vi kallar för ett Hadoop Starter Kit. Låter riktigt intressant. Så håll utkik efter det. Vi kommer posta lite mer nyheter kring det här på Facebook och via min blogg purevirtual.eu. Shameless plug. Så ni kommer få lite mer info där och allting som sagt kommer ju vara egentligen gratis att testa också då. På tal om VMworld. Mm. Så måste vi komma ihåg och komma tillbaka det i slutet på podden sen. Yes, ja. Absolut. Så Serengeti tycker jag är jätteintressant för de som redan har det. Eller virtuella infrastrukturer, vilket är väldigt tydligt. Det är ju nästan allihop. Ja. Annars som sagt så är ju Hadoop byggt för att vara motsatsen till virtualisering. Och jag tycker också att det är lite det här som EMC, sån här, Cloud meets Big Data. Mm. De är ju inte helt, de går ju inte riktigt ihop så att säga på det sättet att man kör inte sitt Big Data nödvändigtvis i cloudet. Nej, och vice versa. Så att, men grejen är att de uppnår ju samma saker. Och tanken är ju att man framöver kommer att managera dem på samma sätt. Ja. Så en Hadoop-nod kommer vara viktig, självklart. Ja. Men om den dör så gör det ingenting, Nej. Är tanken. Mm. Och det är ju samma sak vi ser på större cloud-miljöer idag. Ja, en fysisk nod dör, ja det var ju synd, men alla tjänster återuppstartar på en annan nod. Så det här med scale-out, det blir ju väldigt tydligt då. Internet-scale-out blir ju väldigt tydligt när vi kollar på både applikationer men även de underliggande lagren som virtualisering och då självklart även big data. Precis. Och då kommer vi in lite på det här med egentligen en superdatorplattform av alla modernt variant. Ja, inte precis. Den gamla Crane-soffan. Inte en stor jätteburk på ett par ton som vi lyfter in, utan mängder med små delar som vi kanske sprider ut istället. Just det. Och det är ju det här som egentligen internet scale handlar om. Många noder som i sig är fristående. Alltså ett av Hadoops och egentligen också internet scales idéer är ju share nothing. Ingenting är delat. Ja, det finns redundanta kopior av data i Hadoop-fallet. Men alla lever sitt eget liv förutom att det finns något som dispatchar ut jobben. Och lika väl så kan vi prata internet scale på serversidan. Så är det ju, ja, alla webbservrar är i sig share nothing. Ja, det spelar ingen roll om en webbserver går ner. Nej, den som dispatchar jobben är ju lastbalanserarna framför, som är så att säga, ska man säga, kontrollenheten vart saker och ting ska ta vägen. Vilket gör det ju enkelt att skala upp och ner. Har vi pratat lite om Puppet till exempel, som är ett verktyg för att kunna möjliggöra den typen av skala. Precis. Och hantering i den skalan också. För man ska vara väldigt medveten om att det här är inte en traditionell plattform på något vis som vi är vana vid att ha i datahallen. Och det där tror jag är ganska viktigt att ta fasta på också, att det är inte en traditionell plattform. Just. Vilket gör att de flesta traditionella verktygen som man använder för att hantera det här fungerar inte. Nej. Eller fungerar kanske undermåligt. Och det är befintliga processer kanske också inte riktigt fungerar när man hanterar det här. Mm. Så om man vill sätta igång med Hadoop på riktigt, då skulle jag ju rekommendera att man faktiskt tar hjälp av någon som kan det här också. Hadoop som sådant är ju open source under Apache-licenser och självklart helt gratis och bara tanka hem, börja använda hur mycket som helst. Ja. Chansen att man lyckas bra då är nog ganska liten, tror jag. Det tror jag är risken. Jag är övertygad om risken. Så det jag skulle rekommendera är att man kollar på någon av Enterprise-varianterna och självklart ha in konsulter som hjälper en att sätta upp detta. Ja. Och då kollar vi bland annat då på Hortonworks som skapade den här PDF:en som vi pratade om, Disruptive Possibilities. Men även Pivotal som vi har här i Sverige bland annat då. Och Pivotal har ju en egen Hadoop-variant som de kallar för Pivotal HD, så Pivotal Hadoop. Och de har en liten cool funktion där också för att få det ännu lite lättare att få in det i datahallen egentligen, eller för att få folk att utnyttja det ordentligt. Mm. Och det är en funktion som de kallar för HAWQ. Alltså H-A-W-Q. Och det är egentligen möjligheten att kunna översätta SQL-queries, sådana som man har till traditionella relationsbundna databaser, eller relationsdatabaser, som SQL och Oracle. Eller SQL. SQL, och inte Oracle i detta fall. Men SQL då. Där vi då ställer vanliga frågor. Men vi tar de frågorna och ställer dem mot Hadoop istället. Och det är faktiskt jag tror att om man pratar ur ett applikationsperspektiv eller för de som är vana vid att göra den här logiken som ändå behöver finnas ovanför, så är det här ett ganska enkelt steg att ta det man höll på med tidigare, ta det man kunde tidigare och applicera det även på den här nya typen av MapReduce, alltså ostrukturerad data. Vilket gör ju att man kommer igång snabbare, det blir lättare. Jag tror det blir en lättare övergång och för att verkligen förstå vad det är man kan göra. Man går ju ifrån en fullt strukturerad databas där vi kollar på SQL med SQL queries till en helt ostrukturerad datamängd fast fortfarande med SQL queries. Och jag tror att det kan vara mycket lättare att komma igång där för många. Men där också så öppnas ju nya möjligheter, då kommer vi in lite på högre upp i stacken. Men HAWQ till exempel möjliggör ju också att ställa frågor till ditt traditionella BI och till ditt ostrukturerade data för att pussla ihop den biten för att se ännu tydligare för, vad ska vi ta? Varför köpte Kalle Cola Jo, för att han faktiskt, Nisse tweetade Kalle om att kola är gott. Se, perfekt. Så sådana traditionella ändamål. Nej, men det är riktigt kul för att man kan göra så mycket nytt som man inte har kunnat göra innan. Och business intelligence har funnits många, många år. Vi har kört batchkörningar hur länge som helst. Mm. Sluta med det, gör någonting. Jag vill egentligen... Sluta, men lägg till en ny dimension i det hela. Så menar jag. Lägg till en ny dimension. Gör någonting nytt också. Ja. Så det var Pivotal. Håk. Jätteintressant. Möjliggörare, förenklare. Mm. Helt klart. Jag har några tips för er som... För att det man kan göra här, om man kollar på Hadoop, och då ser man att det är en applikation som installerar för att hämta information. Mm. Hämta ut rätt information från en hel hög med data. Mm. Samma sak med Pivotal, samma sak med Hortonworks. Det är hitta rätt information ur den här jättehögen. Sen är ju frågan, vad ska vi göra med den här informationen då? För den frågan tycker jag, den kommer bort ibland när man, när man diskuterar. Och jag tror att den är jätteviktig att ta upp. För att självklart ska man ju göra någonting vettigt med den där informationen. I avsnitt 2 så pratade vi om en konferens som tyvärr inte blev av. Men vi pratade om en konferens som heter Free Structure. Just det. Som skulle varit nu i juli. Den blev tyvärr inte av utan den har blivit framskjuten. Kommer att ske men blev inte av i juli i alla fall. Och en av sakerna som skulle tas upp där under den konferensen var just datavisualisering. Just det. Där man då tar den här korrekta informationen som man har hittat ur den här jättehögen med data. Ja. Och visualiserar den på ett sätt så den är lättbegriplig. Mm. Och då finns det två stycken sajter som jag tycker är ganska kul att gå in på. Om man vill ha lite idéer på hur man kan göra. Den ena är datavisualization.ch. Med mängder med snygga... infographics. Infographics egentligen. Mm. Och samma sak på en annan sida som heter Visually. Så visual.ly. Mm. Samma sak där, mängder med infographics. Så det är ju egentligen, där tror jag man skulle kunna göra väldigt mycket kul. Självklart kan du ta och mata in all information som du får ut från Hadoop in i ett Excel-dokument och göra en fin pie-graf. Absolut. Men jag tror att det här... Med 3D. Med 3D pie-graf, självklart. Men just infographics är ju väldigt i ropet just nu och jag tycker det är superkul att läsa information på det sättet. Jag tycker det är mycket, mycket lättare. Alltså, det är mycket trevligare sätt att du får en infographics eller en rapport, och väljer man alltid infographicsen för att det innehåller det intressantaste och sen på ett lite lätt smält och gärna på ett lite förklarande sätt också. Precis. Och jag tycker det är, så gå jättegärna in på dem, datavisualization.ch och visual.ly, för att kolla på lite uppslag på hur man kan göra det. Jag tror däremot att man inte behöver kunna rita för att göra infographics. Nej, det finns mängder med templates. Så det är inga konstigheter. Det är en tur det. Vi ritar som en kråka själv. Sen så har vi ju pratat om det här med nya plattformar och annat spännande. Men det finns ju en typ av big data eller datatyp som börjar dyka upp. Den första gången jag hörde talas om det var faktiskt när Facebook sa att nu ska alla kunna göra den här typen av sökningar. Mm. Vilket var så här, vadå? För min del. Tills jag började kika lite närmare på det. Men Jonas, du har läst på lite om det där. Yes. Och vad pratar jag om det? Det vi pratar om är ju grafdatabaser. Ja. Och grafdatabaser är en väldigt intressant typ av datahantering, tycker jag. Mm. Om vi kollar på traditionella relationsdatabaser, då har vi SQL och Oracle och så vidare. Och även NoSQL. Ja, den är en annan. Så traditionella relationsdatabaser, där har vi ju data i tabeller och så länkar vi ihop tabellen med relationer. Just det. Vanligtvis. De där relationerna betyder inte så mycket, utan det är ju datan i tabellen som betyder någonting, där vi har en key vanligtvis. Ja. En unique key som vi binder samman. Ja. Sen har vi NoSQL databaser. Där har vi oftast bara en key och en value. Just det. Den används oftast bara till för att egentligen lagra stora mängder data, kunna söka stora mängder data baserat på en key, men inte baserat så mycket på relationer. Ja, just det. Relationerna får du eventuellt pussla ihop själv någon annanstans. Ja, och det blir oftast ganska knöligt ibland, mm, om man vill ha det. Men de är klockrena för vissa applikationer där. Grafdatabaser kan man se som en liten semistrukturerad databas. Där du har noder som innehåller data. Mm. Och sen varje nod i sig har en relation till andra noder. Just. Och här är det jätteviktigt att kolla på relationerna. För relationerna där är också viktiga. Det är väl nästan relationerna som är det intressanta i också. Grafdatabasen. Yes. Så precis som i en SQL-databas så kan man lagra mängder med data i en sån här nod. Mm. Så en nod skulle kunna vara dig, Marcus, till exempel. Du heter Marcus i förnamn, SQL i efternamn. Vi har din mailadress och vi har dina intressen som Formel 1 och bra musik till exempel. Då kan man kolla på Formel 1-intresset. Just det. Ja, det kan man se som ett intresse. Det kan vara en separat nod. Mm. Så vi har dig som en nod. Sen har vi en relation till Formel 1. Och då är den relationen heter Interested in. Just det. Formel 1. Mm. Och då kan man sen se vilka andra personer har samma relation till Formel 1. Just det. Så då kan man söka hos oss till exempel. Ju, ja. Mm. Så man kan söka från dig och se vilka intressen du har. Mm. Vi kan även söka från Formel 1 och se vilka som är intresserade av det. Mm. Och vi kan även söka till exempel från Formel 1, se vilka som är intresserade av det och har bra musiksmak. Så man kan göra sökningar från alla håll, just på grund av att vi vet om att vi har de här relationerna. Just det. Och det är riktigt, riktigt kul. Så jag har suttit lite med det nu i sommar här. Inte och så analogt kanske. Jag har ju jobbat. Men då har jag satt mig in i en av de här grafdatabaserna som heter Neo4j. Neo, precis som i Matrix, Neo4j. Och det är bland annat svenska som jobbar där. Mm. Så vi har en kille som heter Emil som jag tror skapade det. Till och med. Och de har hållit på i över 10 år. Sådär. Med det här. Så det här är ingen ny grej. Utan Nej. Det är mest att nu har det kommit då. Ja, nu börjar det bli ropet och det börjar att... Det finns väl säkert en massa saker kring det tekniska också. Som en större möjliggörare för den här typen av... Alltså vi har väl mosat sönder ett antal SQL-servrar i våra dagar för rent prestandamässigt. Mm. Och jag kan tänka mig att det här är inte helt... det kräver väl sin... Det smidiga, eller en av sakerna med just grafdatabaser är att de är schemalösa. Just det. I relationsdatabaser så har vi ju scheman som säger till hur vi bygger upp tabellen. Just det. Har vi inte här. Vilket gör det väldigt, väldigt smidigt att arbeta med. Men också helt livsfarligt för du kan förstöra alltihop. Ja. Så man måste tänka till lite innan man kör igång det. Men det är väldigt, väldigt kul. Och om man kör igång Neo4j, det är bara att ladda hem den helt gratis också. Mm. Så länge man inte gör något kommersiellt med den så behöver man inte betala för den. Ja. Vilket är väldigt bra licensform tyckte jag. Och du får även ett visualiseringsverktyg inbyggt där i. Okay. Så du kan direkt visualisera vilka noder som hör samman med vilka relationer. Och sånt. Ja. Så det är riktigt, riktigt coolt. Coolt. Ja. Om man vill veta lite mer om allt det här så har jag signat upp på en sida som heter meetup.com. Ja. Och där finns det mängder med meetups har jag upptäckt kring just de här ämnena. Ja, kring mycket annat också. Okay. Folk verkar träffas hela tiden. Ja, inte bara på kontor, utan även på fritiden. Men på meetup.com så finns det mängder med svenska sådana här meetups. Det kan vara programmeringsmeetups, det är öldrickar-meetup, väldigt trevligt. Men även meetups kring det här vi har pratat om. Mm. Så förra veckan så hostade Spotify en grafdatabas-meetup. Mm. Den blev full ganska fort. Ja, jag kan tänka mig. Där de plockade in folk från Neo4j och Spotify som pratade om hur Spotify använder grafdatabaser i sin produktion. Miljö. Mm. Ganska kul, eller hur? Lite intressant. Jag tror att de har släppt ut slidesen nu också. Coolt. Det skulle vara lite intressant att veta Man får ju massor av förslag från Spotify. Ja. Det kanske ligger någonting i det där. De kommer även hålla i en ny meetup här nu i mitten av september. Kring en produkt som heter Elasticsearch. Ja. Där man då kan anamma grafdatabaser för att söka på smartare sätt. Mm. Och det kommer även vara en Hadoop User Group meetup nu i september. För de som är lite intresserade av hur man sätter igång med Hadoop och vad man kan göra med det. Så kolla jättegärna in på meetup.com där. Så kan ni bara reagera och gå med i någon av dem. Mm. Jättebra tips tycker jag. Jag tror att det säkert kan vara... Jag tror att vissa av de här användnings... Eller de här nya typer av grejerna som man kanske inte ur ett infrastrukturperspektiv direkt ser användningen för. Så kanske det kan vara väldigt intressant att höra från andra vad man gör kring det. Precis. Jonas... En fråga. Har du resfeber? Lite resfeber har jag. Men jag brukar ju vara ute och resa en hel del. Men lite resfeber har jag alltid när jag ska åka så långt. Ja. För du ska... När åker du till... Jag åker på söndag till VMworld, San Francisco. Mm. Kommer fram på eftermiddagen där. Härligt. Och jag och vår kollega Magnus Nilsson ska ju hålla en session. Precis. Så på onsdag eftermiddag så har vi en session kring... vCenter Orchestrator som pratar med Puppet Labs Razer och EMC's Viper och som vi har pratat om tidigare i programmet här också. Och hur man binder samman de tre produkterna till en optimal provisionerings- och decommissioning-plattform. Så vi ska live-dema det alltihop på 45 minuter. Så det blir väldigt intressant att se hur vi lyckas. Så det kanske inte är riktigt bara resfeber. Utan... Jag tror det är lite blandat. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Och hålla en session där borta på VMworld. Ser jättemycket fram emot det. Så ni som lyssnar, om ni är där borta på VMworld så kommer jag och Magnus Nilsson hålla till ganska mycket vid Bloggers Lounge. Mm. Om ni vill komma och prata med oss. Mm. Så är det bara att skicka oss ett mail eller skicka en tweet eller någonting sånt. Eller men, på Facebook. Grejen är, kan du sessions-ID:t i huvudet? VCM5472. Så notera det om ni ska till VM. Ja, sessionen heter VCO Say Hi to Razer. Ja, det kan nog bli spännande. Det kommer bli jätteintressant. Vi håller tummarna för er. Självklart tar vi och skickar ut den här presentationen framöver sen. Men det blir nog inte förrän efter VMworld i Barcelona, tror jag. Så ni kör repeat även i Barcelona? Jajamän. Mm. Så för er som ska till VMworld i Barcelona, skriv ner sessions-ID:t VCM5472. Mm. Och så ses vi där. Men det kanske till och med är ett ämne för en podd? Definitivt. Så vi tänkte att vi kör en beskrivning av vad vi har gjort sen när vi visat allting under VMworld. Så vi inte förtar spänningen för de som är i positionen. Precis, en cliffhanger för alla. Med det så får vi ta och börja avrunda avsnitt 10. Vi får se hur vi hinner göra några fler poddar, men annars så får vi ju definitivt ta och göra en definitivt kommer vi göra en VMworld wrap-up från San Francisco. Ja, vi kör en wrap-up efter VMworld. Ja, jag tror att du kommer ha tillräckligt med att göra där borta. 9 timmars tidsskillnad är lite jobbig också om du inte vill hålla en podcast klockan 3 på morgonen. Ja, kanske inte. Något tidigare hade väl kanske funkat, men... Så vi tänker göra en VMworld wrap-up där vi går igenom lite god saker. Så det kommer bli veckan efter VMworld i tanken. Mm. Och en sak till. Eller två saker till. Vi finns ju på iTunes. Mm. Idag så har vi en relativt stor skara lyssnare. Tackar vi för. Jätteroligt. Tack så jättemycket alla som lyssnar. Alla får virtuell champagne från oss. Helt gott. Men... gillar ni podden så gå in och rata den på iTunes. Precis. För då kommer det, jag vet inte, det är någon rankingsystem där som man hissas upp och det blir... Ta och ge oss några stjärnor. Ja, om ni gillar, och kommentarer för den delen också. Jättegärna. Och mycket av det är för att vi vill ju gärna ha fler lyssnare, för det är jätteroligt. Och få feedback från er allihop. Precis. Och sen, under morgondagen... Så tänkte jag lägga ut en liten poll på min blogg. Över saker, eller vi egentligen undrar, vad ni vill höra. Fyra, fem frågor kanske. På sin höjd. Och vad är din bloggadress? Wimpyfudge med w.wordpress.com. Mycket bra. Wimpyfudge.wordpress.com. Och så gå jättegärna in och ge oss lite feedback. Super. Perfekt. Hörru Jonas, tack för idag. Tack så jättemycket. Och tack till er. Ha det så bra. Hej då. Hej då.